الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آية تنكم من السكن التي كل الطعام Igohun chuni kana hillan asuni halalen nyaya libani israila israila rimundanga illa ma gantanya igo febe harama israila yaqubu garakin kaba ala nafsihi idu kamaya min qabli sadu an tunazzala tawratu tawratu min lagayan kana qul annanti karitindi bitawrati titawratun kitabinna fana khara in kuntum sadiqina gilla gananya khaganin tungundunya ya siribe gana kutundi ala allahi alla kamaya garinna min ba'di thalika kin tawratu kharangin palle kun kamannunga humul zalimuna kunya nitonya undanunga muhammadan nanti Allah ratungunko hakunda garinya ko fattabi'u khanan chuke millata ibrahim ibrahima killenga hanifan nyengana gani bakat garisu ya katatlunga wa ma kana ibrahim kemanya minal mushrikin agelli hilakapanundi na awwala baitin kumpenchu irukundu yaqub wate wanyai ati allah gani hasundi su igo hobe gan lingida siri inta kaygan hakke agara patteke be ganyai agara tampini mo be keta gusa haso awa igo hobe gan lingara inati nyugo mentie atinta yigan kenya kenki na shari antini ni yahudi anun kun qasal tifaren dangani angen ga nyugo menyi gan aka awa ibrahim dinan ni nyugo menyi gen tadi allah tira garanya ko yaqubu kiyen no gonyane ibrahima kiyen fede yaqubu kiyen atina tawratu litina gara gelli ganyi nati anabiya antadiwo allahu akbar kemi de sirbe na garin ciite allah yan kamanni to nyawndana nyaaya inna awwala bayn kete agantadi gama khara anfama ati qul sadaqa allah annanti jankalara tungunya ko na'am inna awwala baytin ati kompon juvo fananga igara kompon juvo fananga kompo be igara teri linnasi surundanga ananyi galla batano gondi kenni kompe kebe bibakata kebe ga makka bangenga bakka itira tugura bakka paske tabukku anaqa aljababira hoho gantun kanyugu brenya angatelongona an to kanyime kenyana ira makka tugura bakkai bakka to gonyani makka khay atogonyan naam mubarakan barakin ta dingiran nyani wahudan angana golli siren dabar nonga ina mbara jendam bidam piniya wahudan arukande nyani lil alamina tagefunu ndangani fihi ayatun kawafinunga bayyinatun ibangantunni maqamu ibrahim fanan nyani maqamu ibrahim jekure dingiranga ibrahim sigi dingiranga waman dakhalahu hillandi nyani sirebe ganaro nonga kana amin nan anya dun tanga yemeya awa allah danga wajibiya ala nasi surun kamaya ka ke khere khere ndengana ndaga hijuno manistata serbe gana katada kata ka ke ya sabilan angra kille kita serbe gana kafiragu fa inna allah allah ta'ala ya allah ni karin tanyai anil alamin bakka dunamu manchuya annanti kitabi dunkonungo lima mani khadangani kakunga kafirakunu bi ayati Allahi tella ayununga Allah khade shahidun Allah nisedana nyaya kumkama ya ta'maluna khaga kebe dabarni annanti kitabi dunkonungo mani khadanga tasuduna khaga kopandini bakala killenga man yemenga amana kebega tungondi kaga kenkilen munduno ananya iwajan fo nyongente nyaya hauke tabuguna ha hauke tarjiu ala as-sabil اسكي السبيل وانينا مؤنث وانينا مذكر نعم قال للطريق الطريقة طريق سبيل تبغونها فقا كنك اللي مندنو نانيا عوجا فوجن قنتن نايا أنا نياقا كنا شهداء قكن نسيدان نايا ألا منيا بغافل كرنانا يا بكا فوفسو يا تعملون فقا كبيد بني يا أيها الذين آمنوا قكن بينو غتنون دي إن تطيعوا فريقا قكا نجمانيا مريم من الذين قل يمون دي إِذَا كِتَابَ إِنْ كُبِينُ يَا يَرُدُّكُمْ مِنَ خَيْلٍ دُنْيَا قَتُونْ دِيَمْ پَلِنَا خَنَا كَافِرِينَ كَافِرُونَ نَيْدَ كَمْ مُغَانِي تَكْفُرُونَ قَكُنَ كَافِرَا قُنُ وَأَنْتُمْ أَنَا نَقُنَا تُسْلَى عَلَيْكُمْ وَخَرْنَا قَكَمْ مَا يَا آيَةُ اللَّهِ أَلَّا آيَنُ وَفِيكُمْ الله تعالى يا أكمن كان دي إلى صراط كتا كلنا كل بيت لون دنيا غني يا أيها الذين يا يمونو قكم بين وطنون دي اتقوا الله خرا خدو كروس الله خزنا اللان كان ننقم فنا ولا تموتن خمغا كرا أنا نياغانتا وأنتم خكون دي مسلمون خكون مسلمون يا أتحقق تقاته أوراني أن قكم بنوات وانت الله خانكنا الله سبحانه وتعالى خانقول لي تشريعنا خانكنا الله أجان قوى مخبى نعم أنن كانوا الله أنجر وكبيدا أجان قوى مخبى قال لهم كتير كنا كنا رادنا ممنجو ورام واعتصموا خانا انتقتي بحبل الله تلا كتابين الله كتشين أوران كتابين جميعا أرى كتابين تغرى انقوارا كتشير استعارا يعني حكي كندون تاغو بيغا كتشين أنا فهم بيغانا تيكتي قرآن كندو يعني هو كندن تنين أنت جمبنا جميعا قصو كفمن تنع قصو نشيت الله كت كتابين عدوميا خما غفت فر بكمي وذكرون قسم نعمة الله الله نمنا خكم ما يا إذ برمبي ككون غني أعداء خغني خنون يا الله كفمن دي بين قلوبكم قصو نممنا غنا قصو إلا كرنا لغريبنا أمتي تي الله نمّع خانيا ماري مّع وكنتم على نيا كون خانيا على شفا حفرة على شفا خاني كم بيني أي حفرة جريجان كينغ ما جumba كان كينغ أوران شفا حفرة خاني جumba نيا ركينغ أوران جهنم بانجيل لقينغ بوني كان كركين دان تانيا أنا مني أرتو أرا جهنم باركيك ما روينيا روحو كنا نكيا من النار جلي إمبنا فأنقذكم الله رقا كسي منها بكا إمبكيا كذلك كم غبان يعني يبين الله الله غبان غندين ديني لكم خدنغني آياته أكاوفنونا لكم مامي ودي تهتدون خغنا نيا كندي يميا ولتكم جمانا ني خدي ولتكم منكم أنا كتين نيا خدي مؤمة جمايا كن خيرين ديني إلى الخير كتا خيرين غلنا أنا نيغانيا مرين ديني بالمعروف تيفي سيرنا إيغا كبان ديني عن المنكر بكا في خننتنا كن كمان نونا هم المفلحون كن يان تقدر كتانونا خاكن نم مغانيا كالذين خويم مموانا كبينو غفت فد بكا مي واختلفوا إغرامي سو من بعد ما هندن يمبل جاءهم البينات في دخول انغريا كن كمن لهم عذاب ينغن قطن يدن عظيم كيف بقور غرنغني كن يانا كوتن يايا يسونو غا قرانا وتسود وجوه يسونو ونو كن غفننا فاما يمون غري كوبينو يسونو غفنا أكفرتم جميقا قكون كافر أقوى با بعد إيمان قطون ديم بالله فتوقوا لذابا khara yangan qatantemu ci hon sababun da kuntum takfuruna khagani kafira o benyana ammayemun ari kubenu yesun ga quran qura fa fi rahmatillahi walla ne mandi ikunga ne makidi khalidu khaliduna lama nu gani ya intabaka kunni kawa fi nun yayi khullugani ogi kharanga alayka anke ngifare kama kitungunga wa mallahu allamanya agala hini baqalla ghuya lil alamin tagifunu ndanga kulsu wa alla damariru kuma gudo tagandedi kebe akampado nyiridi arufufu dambe fil ardi kenga nyinyen nukundi awakata alla yi turjawu l'umuru finu njusa genena nkopika talaya kaya kunyani ummatun shufu sirunga igara khabagandi linnasi surundanga iga kaga nyamarindini bil marufi tifi sirendabandenga kaga kabandini anil munkari baka fiko nintenga fiburunga khanatungundi billahi ti allaya kitabi dunkunu gantungundi lakana khairan lahum kenyanyu agampasidanga mu'minun kun idi wa aksaruhum khayfu gabiya alfasiquna kunyan fasiqununga intakaturunu illa adan kantanya ninin turanyaya khayganati nakagaja yuwallukum aladbara ini falleko inagaya sage intide mana allantide mana ganya lahala sukammaya ikatundi kammaya adzul adzillatun lughoye nyan katundi nanchari kammaya nuku nuku thukifu igadi kitano kusu igadi betembete nukusu ya ikunga nukusu ilo lughoye nyan yahudi anga nukusu akanuntenye agana mumini kengara akanuntenye hari sasa illa bihabilin agantanya aganani kubenu gatigiti kachenga malahidunga minallahi nangire allaya arulahiru bega minan nasi kenga grisoronga kaikumpin nille bighadabin tibutenyai nangire allahi wadribat alaihim isampandi kama misagundi kama ya almaskanatu kuni lukumaganta kunyanjari kama anda kengari bi annahu nanti kunga ikunyi dunadi yakfuruna iga kafira kunu ti alla ayanu nyai wa yaktuluna al-anbiya iga alla nabinyu munkarni gamanya tungu ya zalika anda kengole wari kenchababu nyatu honyai asawu iga rakutebe dabari ananyi ikunkanyi ya taduna iga yadana iga peunta kunuwa anda yahudia nunga ma israila ankon ay kunya nabi nyimmu nyimino akarni keta tuwanon kumari sehi ha nan nabi nyimmu kari wal iyad billah atillan yadurrukum illa adha sirigar ankoni okoni agankanata agallokina gamma kanchenita makunga na butumbu yugo warangata ka kebe ganchondo mekediran tawtu bakati kenya nagati kahirillanta muslimin torom parce que kebe ga sondo be problem ni kay kenga buguta kembira toran kita ka kinga mabugo haranga na kursiya aqida ngama amator aten toran ta ka sondomengol le na kem na aqida mbono ndama iran ta ken nabarni laysu sawaan ka intabana igaburo mugumugo yahudiyanu ma ahlil kitabu intabana intanyira min ahlil kitabi gelli kitabi dunkonundi ummatun ummatu wa kitabi dunkonundi jamaayo gowanonga qaimatun kunni urrun cikano nyayi mitelon qaimatun itelon onton nyani yatluna ayati llahi galla ayanun qarna uronga katinunga wa hum manani kunga yasjuduna iga sujudni iga sallina lada kunjama iga tongoninti allaya aruku talagaringa wa ya'muruna iga nyamarindini tifi sirindabandenga wa yanhauna iga kabandini baka fi honintonga wa yusariuna iga mesa mana narate wondenya fil khairati khairun ngulundi kun kama nunga minas salihin kunna gillallakum sirunyaya iga kebe dabarni min khairin gelli khairin gollenga allah anta fi sirin allah kuna anta bunon nini wallah allah de alimun allah ni tuwana nyayi bil muttaqinati allah kannanunga yemmu kubinu ya kafaru kubinu ga kafiragu anta yuntu nini baki kamma ya amwaluhum ina burunga iremmu nkanta fu sirono min الله بكلا إنكَ قتَنَ شيئاً هربانيا كما أنكُتُ بردٌ كونُ أصحاب النار كُنَّا إِمْبَدُنْ كُنُّا إِكُنَّا إِمْبَكَدِي خَالِدُونَ لَمَا نُغَنِيَا هُمْ مِثَالٌ يُنْفِقُونَ إِذَا كَبِنَ فَغْنِي يَدُنَا بِرَدِي كَمَثَلِ رِيحٍ نَغْفَنْكِ مُغْنِيَاءِ مُرُوِي قَتَنَ دِي أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ نَغْرَسُرُ soganti kita kube yununga tonyangundi anfusahum iduya fahalakat huwa usara soganti kebunundi Allah kemi tonya walakin khabari iminude yaglimuna nyitonyangundini ya yemungo kakumbenu watungundi la tatakhithu bitanatan khamaka nukudumen yangiraga nandangi kakundi la yaalunakum intade hono khaya khabalan bono inga ikunnate honyayi anitum kebe gara khatam pindi irukunda tiya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala khamaka nukudum min yangira gawri anu kebe gara gunda lemma kung anga mpajun koyne anayi min dunikum aga hetikakum muminu niya ammi mu'min anna kenya yana antara lemma anno angundor lemma sahi kana nyim ankeni muslim ando munafiqu nga gundo ando yahudi nga gundo ando kafiru nga gundo kenni bitana bitana gundo nuyo gon wada kam mbana na kuntu seretan antakuntu anna ngeda anke lawani do me kagundo no antakuntu kagundo nuyo gon wani ngara anga kuntu ni ni serebe kenya nam bitana kita haranki ngantano rawasi kanda hinu yugo kama kada mu'minu nyawutu kana kunyakun kama kafiru nyakun ngade basi la ya'lunakum khabala in taddahun taquna fiw in talilene qabunu indi khabala bonoy bega kitna inta imamu ngude ima in taddahun ta ima harat am paratita ikum maharat na'am wade badatil barda waduma anitum ikunna tangani hoho ikebe gara khatampin ho ga khadil bitana ikunna tani kenye allahu akbar ha qade badatil barda qonnam baragata gumpa gabange min afwahihim bakisun bakira kundi khisun no igalabunundi wama tukhfi suduruhum wama tukhfi suduruhum ison domunga khonna kubi mukundini akbaru kenyan qur'an iraqunga kebe konno serenga natindang andangani ndamunda ara ko iraqindi ara hi khore nyako de kahube ga no khonni kenyan qur'an tadaqe parce que ara ho dambe nyana barara konanda yo serle wana tinta munda nan ta konna wa no khonni ka agara konanda iraqinda ga khuranda mo khomo kebe ga no khonda yan qura wal iyaz billah kon nambara ga ta khonni kenyi qare bayyana lakum o bangandi khadan al ayati ayanunga gella khagana ni muttaqil taqiluna khaga hu haqirana yo khakunde ul ha antum khakunyani mine ulai kusuru kunduya khawi munda wala yuhibbunakum ikunta khamunda khakungatungundini bil kitabi tella kitabi yang kantunga isu kafmantunga wa idha lakukum ilu khagana gemu ikunna tukotini amanna ukutungundia igana khidnandangi addu alaykum inatun tondi khakamma ya alana mila durong kudunga gelibutumbu isa budanga anna kunidanga mutu khakunna kusakara tikabutumbu ikeyi inna allaha alla de alla nituwana nyayi bidhati sudur tiki jindunke zumukuranta hinga alla tiha antum ulai khakunyani mine ulai kunchuro kundu tuhibbunahum khagimunna khayana yahudiyana kumunna khayana kahirun kumunna mina wala yuhibbunakum ikunta khamunda bawani kakuntungunni ti kitabi suwagagiri allaya ikumma to ngantik kharo kunu danyana ban iro khanda gemu inati to ngo iro khasuni bana mine kitabe nga khama kitabe ngo maka kha kha gana dangitan addu alaikum al anamil ini duru mungkin hakki monenga min al ghayb butumbu yin sababu ndanga atifaren na koni dan khakara khakara ta butumbu kede kha kusa karad ka hobe ga kagiji men da Allah wakin to amene intamsaskum hasanatun bonengana ah intamsaskum hasanatun khairin ngana khamimi tasuhum kenni sunono antalingi dangani wa intusibukum sayiatun bonengana khakita yafrahu biha ikunna nyagalitikenga gemi kunganya na bane khairin ngana imakanta annabut bonengana ngeda anna nyakhali kunta khamunda de كن خاكم مخيخن نعم وإن تصبروا جلا خاكنا مني وتتقوا خاكا كانوا ألا يا لا يضركم إن تهرك مي ديمبي كن تقتورون شيئا هربانيا إن الله ألا دي بما يعملون تفوه سويقا دبرني محيط ألا نقورين كتانا نيا وإذا غدوتا وإذ برنش مخيفاركيو غدوتا أنغس فنانجرين أمبورتي من أهل lika gel bakandi mbayan nakanga anga mu'minun nyankandi ni maqaida ta khurakunga lil qital gajangendanga nanti ku karunu khakunna daga sidok khakunna daga sidok khanya kunda farenga hurta gadi gajangira mulondi nambogiti mbayan nakaga daga na an cimme kenga de harina simmande Allah de sami'un Allah ni mukana nyai alimun Allah ni tuwana nyaya birambe jamu fil liga hammin taqu minkum fakum mu'minun di nantina khakha nan nyille wallahu allahu ta'ala ya allah ni jamu ku fil subi sananga wa allah kama falyatawakkal al mu'minun mu'minun nantu galla kama ya bani salama aru bani haritha yo kunga munafiqin beni gani fare nkiendi do ku gani anu fami gadu ronu muslimu kuri Abdullah ibn Ubay aga yille bani Salama ru bani Haritha honne igaja man yille no ke munafiqi batake yo ara suro nyillandi men jamanyu gon nyino honne ikhana nyille idh hamma ta'ifatani minkum anay mu'minun muslimun an tafshala wallahu waliyuhuma qala Allah ndi sabatin di sa ibn Salul Abdullah ibn Ubay nam ibn Salul kenyan munafiq no nyimban kembe kenga nyi len tambe ha yi ikha hammi ananti wayle na kha itu galla kama i jokki daga ay kenya kon nam walaqad nasarakum abati Allah khara khakun de mana khafa ba bi badrin badri kuren ko tan kha konnon kamma khakun ngakembire adillatun kharo gonyani fattaqullah ikon timagabo ayo kenye fattaqullah khakanu alla ya la'allakum ma mi wadi tashkuruna khawanyana lankufanu ya bir qarabiren chimma taqulu biren chimma khayfarin mu taqulu anganyitini mu'minun undangani alan yakfiyakum anta khabaka ba ayyumiddakum rabbukum khakamanna huka khamakha ti wujunun sikiya min almalaikati gelli malaikan nundi kubenu ga yankana igi yankandini kunnan ka khaya yobon kai kenna khabaka khagana munina sabari wa tattaqu khaga kanu allaya yatu wa yatukum iwarni quraysi kafirun ngarni khay min fawrihim ijo ah min fawrihim hadha ijo yen kamma ya ido ke jo ye kamma ya yumdirukum rabbukum khakamanna khusra khajidi khadi khamsati alaf ti wujunu karagiya min almalaikati galli malaikan nundi musawwimina kubinu taguman chontongani wama ja'alahu allah ma malaikan nunyan kandenya hohoya agandanya ni misiwase nyai lakum khadangani aru qasundumunan magafugunan tenku bihi tikende mandeya de mandenke manya illa min indillah agandanya gagillalla bang nyai allah nininda nan alhakim allah nikitana ara kenyana tonte kutu min alladhina gelliyam mundini somon kutu kube nunga kafira guni halaki au yakbitahum mani mani falaki fayanqalibu ina illan kupe ijikiran kusontonga iaguntonya niro gachenna ille antandanga minal amri gelli fidi komumpinundi haribani ya au yatuba alaihim ay allan tubini kamaya au yu'adhibahum ma kinqani yangan qata fa innahum ikunde zalimuna ikunkunya zalimununya illahi ma honga alla dangani fis samawati badri kotanga malakan nunyanka ujunu siki allati na kempinartin anu famu igana sabari khadi quraysik chorobe nu gada mugunanti iraga sigi kukane iri waka jang kungane bakki kanu ni gatini ni lika pallu kudema kungane yirini birambe wayatukum min fawrihim ore gana khibaru mugunanti he farandi suron gajan kampallu e khawrunu dagan igana yirini ina malikan tan tan ujunu kare malikatan artikhti idi sinu ikhullu anu famu sahabanu yogonda malikan nu ngare pase ti ganati wa kahirin kannen kutu nanani akan nen kutu bakkay man naken kutu malikan nu ngi karin awarna ko nan nakane mine walillahi ma allati rakinda ban kahirun ku halaki ina ina ille iya gunto yo kenyane ati walillahi ma konga allah danga fis samawati kebega kambado nyiridi arufufu dambe fil ardi kenga nyambado ndi yaghfiru liman awalla wa yampana yemmin maga wa ghafarni yemmin maga yasha kebega lingan lada yu'adhibu man awa yemmin nyangan katana yasha kebega lingan lada allah de ghafurur rahimun allah ni ghafarana nyai finnana nyani ya ayyuhal ladhi ya yemmungo amanu qakum bin wa tungundi kama gariban qal nabudinyiga adhafan dampinde ya mudhafatan kendampi dampinde ngani bankanu alla ya la'allakum ma me wadi tuflihuna khana taqdirin kida bakanu imbenga allati imbekebe ya igarata kundina gemundi lil kafirina kafirun ndangani qara alla batu warasul arukhi farin junnanga ma mi wadi turhamuna khananya yemme yemmu ya karami fampa na mi sama ila maghfiratin narate wande ndabari ila maghfiratin katta naghfari nga min rabbikum eh wa jiganta minni ha Allahu akbar aha wasari'u qadarate wonde ndabari kana kenyungunde ndabari ila maghfiratin katta ghafirina min rabbikum nangire hakamanga aro aljannan kai arduha akhurina samawati ambun kam padu gunyiriya walangu aro nyam padu nyiriya ila kenta gundina gemundi lil muttaqina allan kannano nyadanga yamukubeni yunfiquna igana faqindini newayendi wa dharai aro khotandi aro wal kadhimina wal kadhimina aro tonindanunga al ghayza butumbuinga aro yampanunga anin nasi bakasrum maya alladhi yuhibbul muhsinina allana fizrinyanga nyamunda walladina sirebe anga tampiengan kamaba newayengan kamaba ankenna nafakin denna meyata anta hain agana ya qasungol lana nyagani hakire ngari qasungana kara iga wujunu kara ga kitna anu fam wujunu ku hilli kenke kenke nyana nafakhani alla kilendi akute nga nyana mugo ba kenna alla ma gelli wujini agana ni kamu ku kara kenke makamu ku siki kenke kunda kana alla kilendi milio ngana ibe ma qasri be ga quran ku nu hobu cinnendi kengana ho ga benketa randankun arobutu khayton nana ina honyanga nganna annanya ko hoyimi manya annambu tentona khannanya nati allah ide aro kebe ga yampana surum makh anke ho damben tayampana makh anke nyampana kamire min mangana ro khaburan yambasurum makh sirebe ga yampana surum makh ahinna lingan lara siri الله وقول سرنا غنا مندا الذين أروين مكبيني إذا فعلوا فاحشة إذا قولي برين دبري إذا جنوب خورين قولي أو ظلموا ما إذا تونيا مندي أنفسهم إيمنوا يا إذا دو تونيا تي قولي دبر ندن أخو بيغا ما قولي برين بغا قولي بر خورين بغا ذكر الله إنا قسا سمي الله أو يعني سمي الله نينا ني الله يانغان قطنيا فاستغفروا فاستغفروا إن أغفر يمر الله لذنوبهم إذنوب نندغني ومن يغفر الذنوب كون جنوب غفرني إلا الله وغنتني الله يا ولم يصروا إنا نيما جنوب مغتاقي نانا قندون قطاقو على ما كون كما يفعلوا وغلا كيب دبري وهم ناني كون يعلمون إيمن وتننتي دبريا كون كما ننغا جزاؤهم إتغادون كني خفرين ياي من ربهم ننجري كمان أرو الجنة نغوريا تجري أغاورن من تحتها الجنة تنغري الأنهار ورلقون خالدين لا ما نغني فيها الجنة نغني ونعم أجر العاملين ونعم ونعم أجر العاملين قلنا ننتقادوا نشرو تقادوا بيغاني الجنة كن تقادوا سرين كيبونا tugaro be ganya aljanna ken tugaro nchire nyane kenyane anani serenna golli buren dabari andare golli buren dabarta he nasimi allah yangan katanga de manda hari golli buren dabar hube gaati golli bur khoreya kem mugani anal anat astaghfirullah ana salli allah dangani bara watu menen nanti sire sunta junubun kafarna ga manya allah ka walam yusirru ala ma faalu anani ma kandun kota gude ima to ko dumine golli bureke kamade angana tuube ambaka golle kede ka anna golli bure nda baran nan kanne ko tan nan duña ko ampa juntati anda anna da baran nda baran nda bar kalle ngara nan kenni bona nyaaya fadi khalat ha fadi khalat adangi min qablikum khakun kan ya sunanun killu khaso ndangi fasiru khakun nan tere ni nyen kama fanduru khanam paindi kaifa kam ghani kana aqibatul mukaththibina garantul lagarun nganya mugombe ya qad khalati min qablikum sunan awreni surumbe ni mu'minin nga hube gadi keta uhudi ko tanga allah hay butte nya khoton dini nanti jarabi nyaniken kafir no muslimo ngana mi arawa nyana kafir no ngani katu anu famu tayo go mumin no ngani katu kha mumin no ngani hari inia kempai ken nya suru qason suru dangin tonga kempete woy naam hada bayan keni bang ke qur'ana ni bangandi honnyayi linnasi suru dangani wa hudan aro kande nyani wa mau'izatu aro wa mau'izatu aro kawande nyani wajunde nyani lil muttaqina allan kannanunda kama galampude mu'mininu wala tahzan kama kasuno wa antum khakunade khani kallangun tonga khanini ndanonga in kuntum gella kaganani mu'minina mu'minu nyagana kaya yamsaskum qarhun jogi ngana khakita faqad masal ha faqad masal qauma ara surunkum meme qarhun jogi nga mitlu amide annakum ari al ayyam yani kotanunga nudawiluha makwani kotanunga makunni kotanunya nudawiluha igi illan kupana ni faraqun denya bainan nas surumme nakanga ya'lam allah aru الله ناتو الذين يمّون كونوا قطّون دي ويتخذ منكم أنا وطن دي خديش وعدا سيدم برونا الله دي لا يحب الظالمين الله أنت تونيون دانا من لا يركون دو إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله قال لغانا يحدي كوتانا نفهم الكافر نونغا ديجين دي يايغا سنو بدر كوتا يغاغا رهو بيدي باريخ andawari kembere kotanu ku duna kiyu ko allani harakuna tayo go wanda yogo tayo go ankam tayo go na ne wayenga tayo go na khotan tayo go na nyakhale nga tayo go na nya yo anay war ya wanyakhale lenki mantini kambo mbay bakay ko manan nani fo asununte sahih anay go ni khatsinga maka wakam munde uchin nan nani hari passing tamakh kenni Allah ko tanunya ge lango bona mena ranga waliyumahisallahu Allah la kenya na fatam na khenya khenya ndenya alladina yemunga ku be nuwa tongondi wa yamhaqal kafirina kafirun buruga hasibatun yo Allah la kenya na mu'minun do kafir ni khenya khenya bakami ne fatam panji bakami tamhis na'am am hasibatum yalla ka kunda kiasim maba antadkhulul janna nanti ka kulluna al jannati ya walamma ananya manya ya'lamillahu anani walamma ya'lamillahu anani alla matui alladhina yamun ananya alla mayamun tu kubeyunu gadru goto minkum khakundi ananya masabranu qatwa bakillan tanyana nanti kharuna al janna ya la alla masabranu tu amma anda famu mu'minun la alla aganani hube kinna anga yarun haril aljanna ya fukma alla na jarabin chakan kamad ana fatam ana jarabin yartini aga mu'minun do munafiqun bakamedi faru khadinanti serna lal janna kundunga garet anani tampiye masakan kam kellan tanyan na'am wala qalikuntum qakunni amine tamannawna almawt qakum mu'minun ni khagana tenikal lenyai min qabilu ma min qabili sadu antal qawu qabil laga kallenge malle maunu awrani awa uhudi ko tambille garmi badr ko tanga igara gajangi be defar nungani fibe ganya nungani ah iti har tarikh tarikhin ke ah ka uhudi ko tangare ka ke gari kita aha faqad ra'aytumu khakun qada wari wa antum khakun ade tanzuruna aha qawafa indini wama muhammad muhammadu manya illa rasulun agantanya khifarinyai agadangi min qablihi farin kana ya ar-rusulu khifarun danga kane yalla farin ana tikhimaka karani ba aw qutila maga jogi maga kara haga illan kupene ala aqabikum qatamikum palya serebe gana illan kupe ala aqibai ditambikum bangna anta alla turunu shay'an haribaniya ma alla gatugandi ashakirina kufandanunga farin ana harikara bori ira kusundi tiya faren karira faren kari gare al ati hari faren ana kari itexen kama mata watte xema ka kara wala na kara watte nyadi kunno nga kompendi maloptanindi aw qutila mi gara jogi maga jogi maka kara qatlu keni mani mi gara kari kure nyadi kenyan ciki baka ga yelen khali nandi faren nga kara ka kana bugu silamaw ay se debi gana kenda bari ander baran nyimme kone be akenda khoren nyani wama kana li nafsin anta fadanta yonki dangani kenyonki ga kala illa bi idnillah gantanya ti Allah dungen nyai kitaban kenni ho sahante nyai muajjalan asaten konin tengani waman yuride serbe ganara murundi sawabad dunya duna baraje nyai ona kinna ya au kinin dinaya minha gelli duna barajindi serebe ganara murundi sawabal akhirati la khara barajin nyayi okinin dinaya minna la khara ya mogara kufan danun tuga alla ne mandanga angaba min nabiyin gilla nabiyin mun dangin tondi patala ma'ahu iga gajaka hinayi ribbiyuna ah ribbiyuna gem kuide aha waka ayyin angaba min nabiyin gelan nabiyin dangin tonga qatala ma'ahu diga gaja kahinai ribbiyun jama gabenga kenya gani allan ko musirunga ribbiyun jumu'un kathira min ashabihim nafamu annabiyin dangan nan ni gabenya ngaja do kumbatenga qawa kharango yogoni de waka ayyin min nabiyin qutila ma'ahu ribbiyun nafam ka ke hafsati قاتل معه ربيون كثير كونغا بونغاني فما وهنوا كما نيا سبب يغلامبو كوندان اصابهم كبي غدي كتا غلي كارندندو برامندين في سبيل الله الله كيلندي وما ضعفوا يكم ملامبو وما استكانوا اما خاي خا كافر نوندانغاني والله اوراي ميدو ينقاند كافر نوندانغاني والله الله دي يحب الصابرين الله انا منيا نونيملا كان قولهم إسف من يهوه يا إلا أن قالوا وغانتنا إغتي ربنا إيو كمانو إغفر لنا أن ننبو مغنن قبرو دنغا أذنوبنا وإسرافنا أروخم براندنغا في أمرنا وفي نندي وثبت أقدامنا أنو تنبكون سبتندي وانصرنا أنو ديما على القوم الكافرين كافرنون كميا فآتاهم الله لكن اندي ثواب الدنيا دون براجنا وحسن ثوابها هر الآخر براجن فوسرين آيغن الجنة يا والله الله دي يحب المحسنين الله نفسر نعنا يا ملا يا أيها الذين يا يمونو خاكم بينو غطونغن دي تطيعوا الذين هاغنا يمون يا مرغن نغتو كفروا كبينو غكافر آغو يردوكم إنا قسا غن دنيا على أعقابكم خفل لبنغا فتنقلبوا خنا قسا إلا نكوبي خاسرين خدورو نغني خاكمان تونغني بل أفيمني الله الله دي مولاكم الله نقبيسانا وهو الله دي خير الناصرين الله ندمان دانون بوسرين سنلقي موغا فتن دي نغران دي في قلوب الذين يمون شندمون كميا كفروا كبينو كافراخو الرعب جو تندو كانو ينغا تهون سببون دا أشركوا بالله أشركوا بالله بما تهون سببون دا أشركوا إغاهل كفي بالله تيالله تعالى يا إذا هون يكهو الله لم ينزل به أما ينقن دي كيمبو يا سلطانا دل خل يا وما واهم إتاغرغن جاء النار كنيا نايم بنيا وبئس مثوى الظالمين تون يوندان لغر رمرو إتاغر رمرو أغن جهنم يا لغن كسه الله أكبر نعم ولقد صدقكم الله الله رقكم تنغندي وعده إني ينغى برمبي تحسونهم خجي خسنون بإذنه تي الله دنغينغى حتى ما برمبي إذا فشلتم خجك كانوا ما خجك رمي هوتون لندبر haga kanu makaga lampu watanazatum khagara mehutun den nabari awrena khagasu kharam kharam mesuriya fil amr fil amri finundi wa saitum khara farin choqi min ba'di ma hondangim palle arakum agara khawarindi honga haga kebe munla minkum man yammu yugun wa khadi kengala hiduna yi wa minkum man yammu yugun wa khadi yuridul akhirata kengala hila qaraya thumma sarafakum sagara qasagandi anhum bakiya liyabtaliyakum kuruna khajarabi wa laqad afa عنكم الله خاكين ينبغم غيا والله الله دي ذو الفضل فسنون دي دونكياني على المؤمنين مؤمنون كما يا برمبي تسعدون خاكا ترنينان دقا ولا تلمون خانتق هالها يني على أحد ينباني كما يا والرسول خيفاركيكينا يدعوكم أواخ خلي أخراكم خلق رومبان يوريان أواخ هالي أواخ خلي ليا ليا نفهم اواخرني نقا يكون غدا انا واسكن غيدن كما يا فاسابكم غما كين داماني خي خي كني بوتومبوي نياي غمين تي امين بوتومبوي يا لكيلا كودو اما غنيا تحزنوا خغسنونو على ما كون كما يا فاتكم كبي غدا كبي غدا خيرينان دانغي ولا ما انا ني اما غنيا ولا ما هون قافي مني خغا سنونو أصابكم كبه غراغ كتاب والله الله دي خبير الله نينغانا نياي بما كفوه دنبيا تعملون خغا كبه دبرن إذ تسعدون أي تسعدون خغا نبيران بناندغا خغا ترنسيين نبيران بناندغا جدن كما ننتجي جدن كما قاندهاري خحال لهاينيو فارنغا خخلي ننتي كياني محمدو إكياني ابن عبد المطلب إكياني خري الله سبحانه وتعالى فأثابكم غما كلا غرون يامانيا أرقتوغا أنا فاموتي بطنبوي نياي بغم تامين بطنبوي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم كورو خمم غسونو كيبه غدا خهري قل الله قرن لغن نابرون لدي من دينا wala ma asabakum aro kamma asuno kamma kebega kebega rakhita gelli kanuyenga ثم أنزل عليكم ساقي أن لا ينقني قكما يا من بعد الغم كي تورا هل أمنة دونتنا غنى معاسا أتويق من يلي يوشى طائفة أغا جما قفارني منكم خكون لي وطائفة جما يغوانو قد أهمت قد أهمت قد أهمتهم أنفسهم إلا وطائفة جماع يغوان قد أهمتهم أنفسهم إيمن وإهمتهم من ويايا يظنون أو يعني قد أهمتهم أنفسهم يمكنون دا همي متو أو يا خوي كسي ينغا خبيري تو ما ينغا خبيري دوغتان اندغا قهو قهو همتي مياي من يا يظنون بالله يكون قصا سمن لتي الله غير الحق تمنتنا ظن الجاهل جاهل كان كان تمين يعني كان يقولون يكون غتني يلا ودبا من الامر كيف نغندي شيء من شيء من شيء يقولون يكون غتني لنا نعم يقولون يكون غتني هل لنا او دغني با من الامر قل لي كيف دي من شيء قل لي ونيا ان انت ان الامر في نشو دي كله ما ان الامر في نغد كله وسوكه من تنغ لله ينا الله دغني يخفون ايوا مغندني في انفسهم ايدودي كون لا يبدون لا يبدون إغانتكم بانغاندني لك أنكم فاردان يقولون إيواتني لو كان لنا غاندو داني من الأمر كيفي نغندي شيء هن غاندو دادي ما قتلنا أماني كلا فهنا يري كنو دي أننتي لو كنتم هاري خاقاني في بيوتكم خاكم فندي لبرز الذين غانجنا يموني فرم فنتني بكا كتب عليهم إغا سهندي كمايا القتل كرندن غير كرندن جاو كوبينو يا غانشين كون كوني بكا الى مضاجعهم كتي سغرقن ان يبت لي الله ابرغلك نند ابرغ اي ابرغ ني نخو بني كاري منافقون ني هيك كون انو فام نانتي كيكن دي كون يكون انيغي ما هيستاني بس سلامكو ان قودي مي ني كتا خكيبي سوغدي كتا كوندو يقصر سمي بورينشم nati ko ganda hinu gando kama kanjo mamani kallero ano fam alla ti farenna kuniran nanti hari kaga nanyi ka komponyeti alla gara kallencha gubenu kamaini kumbaka kati isagura kuma awra ne karara kuma ga birgene nokbe waliyabtaliyallahuma alla rakin alla na honka bangandi fi sudurihim fi sudurikum kebega khagiji mundi ana honkenye khenye fi qulubikum kebega kasondo mundi na fatampanchi wallahu alla de alimun alla ni tuwana nyayi bidati suduri tigjindunke sumugunta hinga yemkubin ya tawallahu iga halakoi hakundi yawmal الجمعان جمم في اللي قجم كوتامبيا شيطاني عندي فرس يقندي ببعد ما تفن يقويا كسبو ركيب دبري ولقد عفى الله ألا كن ينفى عنهم بكي مايا ألا دي غفور ألا نغفران النيايا حليم نغنياني ألا يا مؤمن دو مشركين قجم كن يغني الجمعاني المؤمنون والمشركون وحدي كوتاني كن hube gari ketano ngani shetana nda kende barta no fama hakke imenu kitunga ke be golle ya ayyuhal ladina basi amari da faren nya mare nya shoki no naam awarni ken kona min badima arakum ma tuhibun faren gari yankani mo ko nanti magiri batte ken kon no fama in magiri batte ndi awa ni muslimo ngadi ni iya ngay wan khallo ko naburu mutu la ke lo ke naburu wa dabanu mutu wa hoynu mutu ku beno akam mundi farenti makayan kabe hara khaga na wari kampinto nyago su jabatina ka kunna makayan ka oksa yanka kuna sima hi kenya makata kimbre kahirun dagati hallena ni yora khalidu ani imman ken kimbre kana kimbre kemma lingade ka kenni alla ra kenya ngi dangani ya rabbi nyaya shaytan anda kenya ngi dangani ya ayyuhalladhina ya yammu amanu kakun benu gatongondi la takunu kakun namaganya kalladina khoyim mumonga kafaru kubenu gakafiragu waqalu ikungati liikhwanihi imari munda ikapalle mundangani darabu kakun ganatere fil ardi nyen kamaya ma kaganya guzan gajangannga laukanu ikunga hari ganya indana ukubange ngaire iganjingi imani kalla wa ma wa ma kutilu guzza khaya min kalimake ghainun do zai mushaddada sahi sunun kongatini gaja gajangi gaja awana gaza gaza inati abuki kalima gajangi amara gatini al ghazwat inati kure ma'araka gajalla ka al guzatu nufam al ghazi kenni bane guzzan kenni gab gabunya aw kanu guzzan mi ganya gajanganu nyai ati ewa mu'minun munafiqun ngara kede bar mu'minun na mak kede bar kubenu gati imare mundangani iganara tereni en kamera gajallanga iganya kuralle munyai na ko seti a kugandu kugandere manyi karinu ikaga manyi kala imi imani karne kha ati maganya ko kunchura ndambre nan tangi ngana gada da ga jangande higana ka na ko sato ko ken konno munafiqun nyana ken konno allati ya ayyuhalladhina ya ayyuhalladhina ya yemmo ka kumbe nu gatongondi la takunu khamaganya alladhina ko yemmo nga kafaru kube nu ga kafiragu waqalu kube nu gati ikhwanihim ikapalle mundangani kafirnu ndangani ila darabu igana tere fil ardi nyen kamaya mi kunganya uzan gajanganu nyaya nanti ganya indana kuningaire ganjingi imani terima kalla wa ma kutilu imani jogin tankarni Allah nakinya fi hasratan dimindanu butumbu indoni misye nyaya isondo mundi wallahu Allahu ta'ala ya Allah ngalindindini wa yumitu Allah ngalindindini Allah de bima ta'maluna tifufu sudan bi khaga golini basirun Allah ningallana nya hari gana khakun kari fi sabilillahi Allah killendi au muttum ma khaga tagma kara Allah mawfiratun yampai bega nangiri Allah yi wa rahmatun aruhinne nga khairun kenyam bazugada dinahu husu ya yajma'una kibe kapamea khakun gana tagma kara au kutiltum maghaka jogin tankara anakata allahi tuhshawuna khaka kapimia ti allah ni ti nemanga minallahi nangiri allahi angkusa ni ulahum idangani anganya jiku burugume ya ghalidhal qalbi sondong ghalidhal qalbi sondong kote dunke gandanga ganjing angka pelle munyi kongkene nanguru min hawlika bakang khagunga karunga anna nyampi maha wastaghfir lahum anna la nyagira yampayenga anni ampi nunku ya fil amri fi biangana dabarni kelangana fanka dabarndinga fatawakkal ala allahi anna ntugalla kamma alla de yuhibbu almutawakkilina alla natuganyim munyamunla fabima rahmatin minallahi lintalahum alla nema bega giri allai nanya farendo mu'minunun kutenda kenyan cigimene farenga moko mokon lintalahum millana yelinu leinan kenyani anga khaye anga moko mokon taqida am moko makoto walau kunta faddan anga nyasir qutay awren mani kebe tagi jikumanya jikubarugume ghalidhal qalbi antundum min kawantenni manchundum min qote nambu ten qote ni su yari hibu cinanga degen tokon lam faddu min hawli ganjenge yurnan kenya na har da'wa ngumi angana mo kon koton tan kat selekit hi yogun wana annu kun nene ne yogun wana anna koton ni kam honnin ne ka ngana mu manchu nya kotan nya ko lan anna ko kit selekit na karamun den no honni honni honni honni kanke karam anga buttu anga hido no anna ko karamun sere igran ke waramu gin tar ne katan har anga na muhadara in tatelle anga muhadara anga kayni anga surong ke katta langi ka anga surong kili katala anta bangani ni da anga daga na hesi ya kundu la anta bangani ni dangani kenya ni gana hube da bari fa'fu anhum yampi maka yihi nu yewon wayi da bari yampi maka wastaghfir lahum anu famu anna anna pinun ko iya anga na hibe da bari ko mushawara nyen ken ai ati allah farin ni hinun ko yi suronga anken ka sirebe khat ni ke banen ta anken banen siren tampi to an tampi ko ni sire anken agirta chawa anna da bari kimpe de mu'mini golle mushawaran da baranna istikharan ka da baranna ampinu allah nan pinun telawande iyansukum allah gillalla kana khadima fala ghadiba lakum nindanan takhayy gilla kana khara wara faman dhal ladhi kuni kenyimya yansurukum aga khadima na min ba'dihi allah de mandim palleya ala allah awa allah kama falyatawakkalil mu'minuna mu'minun nantu galla kama kana li nabiy anta fatanta nabi nyimme danga anya gulla aga jambine agi kapalle mon jambana sirebe gana jambe yati ma arini tifunga galla gara kebe jamban tangutu yawmal qiyamati sigen ko tanga thumma tuwaffa kullu sagina yonki su magafugutu magafugundi ma honga gara kebe golli wa hum manani kunga la yuzlamuna inti tonyana yalla sirebe ga suke ridwanallahi alla nyayi kinga kuba yemmi mugonga kebe ga sage bisakhatin tibutya minallahi nangiri allahi ayil raqinda taqura kinga jahannam kinga ni jahannamai lagaruramburu aganya jahannama yalla gannu kise sirebe ga warru allah dungi nyaga mur yalla kendo sirebe awa aga jahannaba garnu jahannama kunna nyiraba awu daga Allah ga buta ya garu ni jahannama yalla kunna nyira kunta nyira kunta nyira na mawr mu'minin do kafir lanta nyorno hum darajatun ikun churu Allah kumu kude sigira kungi dangani inda Allahi Allah bangina Allah de bim basirun Allah ni ngalla nanyayi kifufusu ya ya'maluna ya kebe gollini kafir nundo mu'minin bana sugadi yang karanu kafir nundo mehiriya mu'minin nun qaram mehire bana sugade anda darajatun kenni sigira kun nyani dang yang qara kun nyani dang ngani laqad manallahu al abatu allakin qafun nan chiraqu alal mu'minin mu'minin nun kamaya iz birambe ba safihim aga khindidi rasulan khayfarin min anfusihim nangri menudi aga kharni kama ayatihi alla qur'anan agi sunun dini bakahil lakapenga يعلمهم اجيتو انديني الله كتابك يا القران والحكمه رفارن جنن يكون يد من قبل قران ارين كان في ضلال اذا سانكو اندي مبين ابانغان تنغني اولما برامبي اصابتكم اغرا حكيتا مصيبه غرا حكيتا نبا قد اصابتم kebe gara khaga kitandi misleya ah misleya amin pillonga dum pillonga qultum khakun kusati anna kam ghani hadha ke kunnya kam go annanti anda ke masibu wari min inde anfusikum kay giri khayim minu yaya allah de hoyne be sukamma qadirun allah rawaya awalamma asabatkum musiba yo birambiyani masibo ngara khakita masibo ke anavamu qad asabtum mithliha khagada ami dum pilonketa qultum anna hadha ke ganya kamugo udi kotan masibo ngam mu'minun kitab udi kotan qad asabtum mithliha min al-mushrikin fi yawm al-badr fi yawm al-badr kembere badr kotan ay gada tanyiren karina tanyiren laga anavamu udi kotan hinu nyille muslimon kam inan cimme hu badru kota khakun da hillo nyakita anu vam ikebe gara khakita anu vam badru kota khawun ti kenna khakita kam kul huwa minni inda fus kengir khaymina ha allah rahu dan be dabar ara khadi man tayo tayo wa ina khani wama asaba kebe gara khakita yawmal taqal jama'a jamum pillege mu kotan badri uhudi kotan nyani ke kebe gara khakita fabi idnillahi kenya talla dunyayi aro allah na mu'minun tubakatun mu'min tungun to na kuntu bakam garanton no gonde aro allah na yemun tu nafaqu kubenu ga nafiqaqu igatidanga ta'ala khari kangaja fi sabili lillahi alla killandi ma hari khaga magaja khana nyontondi ikunti launa alam qitalan uganda gajange kentumene ganchungu nya wallaro khaihum allati kunna kafira gundanga yawmaidin kenko tanga ayantinta minhum idan ikunga limaganka gundanga urani kunu kafira kunyantinta dina limarankaw nga kedigame koni kota law na'lamu qitalan lattaba'nakum uganda gajam mukhut kanci wona wallara khaw ku ndan ta gajanga maken ga uganda tugnan diga jangi nga nyana wona wallara khay khaw ku mat aganya no ko sira gare nyak munafiqun diga munya hekwe ha yaquluna ikungatini biafwahihim ti khisunga na honya kunuti raqunga ma fobe laysa fi qulubihim kebe ganti sonnumundi allah de a'lamu allah tuinta bima tihunga diga kebe mugunnini sonnumundi kumunafaqunun yemunyayi igati li ikhwanihim ikapalimunda ikunkusataqu law ata una nanti gando nya maryam mugu imani karni qul annanti kembire khakun nanyon tondi an anfusikum baka khaymin kam ya al mauta kallanga gella khagana ni sadiqin tungun tunya gana khay wala tahsabanna alladhi magayem munchimma kubenu igadi kari fi sabilillahi allah killandi magisimma nanti furunyani tan bal kempe mene ingalinto nyani inda rabbihim ikamanni igi warzaqana nyakalanu ganiya ti honga atahumullahu allah gara kebe kiniya gelli fasaunta kunga wa yastabshiruna iwan nyakalini khadi ti yemunga lam yalhaqu kubinu gamarage bihim iya nang igi falle bang duna di makara hanani alla khawfun alayhim nanti kanu yantaka kamma ya ikun akadin de imanya yahzanuna igasununo awriani mu'minun ubenu gakara ati farinna masim makun karai kundunya ne kundunga la ikara ay gadaga la akara khaybiran to nyennunga igani man no khonti inya khalin ton khani min yalla gada kebe kiniya ana famu yo وَيَسْتَبْشِرُونَ وَكُنْتَنِ نِخَدِي وَنِخَلِنِ قَدِي بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ آخِنُ بَيْنُ وِغَرِي إِلِي غَنْ دُنَارِي غَنْ جِهَادٌ لِي كُنْغَ مَكَّرَ حَنَا إِغَ بِرَنَ وَنِخَلِنِ تُكُنْ قَي قُي كُنْ خَيْرِ بِدِ كُنْ قَ غَنَارِي رُونُ كَمِيَاتِ أَنَا وَلَا غَرَ حَاسِدَ وَنْتَنَ اللَّهُ أَكْبَرُ نَنْتِ كَنُو يَنْتَقَ كَمَّي هَا سُنُو يَنْتَقَ كَمَّا نَعَمْ yastabshiruna ikunga nyagalini bi ni'matin tinema ya min Allah inangire Allah ya arufasa unta ya wa anna Allah ad wallade Allah anta sankundi ni mantayebe bendini ajral mu'minina mu'minun barajanga alladhina yamkubini istajabu iganyimi lillahi Allah danga arufarin danga min badi ma hum palya asabahumul qarhu jogi ngari jogi ngari kita lilladina wayemundanga kubenu gabda fi sirinda bari minhum mu'minunundi diga kanu allahi ajrun azimun barajem pokoreng danga yem kubeni ya qala lahumun nas surungati dangani awrani hillakapanu ngati dangani innan nas wa humul ladina qala lahum ba'dun al mushrikin kenyani alladhina kunyani yemunga qala lahumun nas illa kafanu nganyitini idangani innan nasa nanti surunga de qad jama'u lakum ifagara kahumande menyenya dabanna jamanya dabare khakanni maya fakhshawhum khakaniya de fazadahum imanan kenda limanagan ka kunya tallanjidi di e gusati allah ruku baga wa ni'mal wakil tuga honjewa ganya allah ya ikun kusasage baka hamraul asadi kata madina ya ti allah ti nema ya min allah ga giri allah ya aro fasan ta ko ya ga ni barajin lam yamsasuhum su'un bone sumi kita igusa suke ridwanallahi allah dunenya allah de zu fadlin fasan te dun kani azimin kebe khorengani kara ken arde kellam punta ko be gani ash-shaytan kenni shaytan gollenya ya أجيبي سلم كنندني فلا تخافوهم خمغا كنيا خاكني كاللاي إن كنتم كلا خغنانيا مؤمنين مؤمن نيا يا يحزنك الذين يمنا مغان سنوندي يسارعون كبين غرتون كافرا غنقل لندي إنهم أنات يكون لن يضر الله إن تالا تورن شيئا حبيبانيا ألا ركيا رمورو ألا يجعل لهم أما غنيوندي دنا البغتية تقيا في الآخرة لا غرق تنا ينغن غداني دنا عظيم كبه ما فورنغني إن الذين يمكو بينيا اشتروا الكفر يرى كافرا غنيا ترمي بالإيمان تلمنا غنكا غنى لن يضر الله إن تالا تورنو شيئا هربانيا ولهم عذاب ينغن غداني دا أليم ممن لا نغني maga yemmun cimma kafaru wala yahsabanna alladhina yemmun maga kisimma kafaru kubenu ga kafiragu nan toga dugundini danga khairun kenyam pasunta liyamfusihim imenu dangani okuwa dugundini da liyazdadu kurinan zidindi junubun po gabenga walahum azabun yangan katangi danga rogondinda nagani ma kana allah ألا منيا نذر المؤمنين غامؤمنون تقونوني ورا أنا نيهم كما أنتم علي خغا كبه كما يا ما ألا غنا فتهم مخنتين كني خننا فتن فانتي من الطيب بكا فوسنن دي وما كان الله ألا خامنيا ليطلعكم مغا خين جندني على الغيب في مغنتين كما ولكن الله غنتني الله دي ألا وسغن ديني من رسلي قال خيفا رندي يمنا يشاء كبه قلنا لدا فكن ننتون ونتي الله على خيفا رنا وإن تؤمنوا خغنا تنون دي خغاكنوا الله فلكم أجر براجين غدا عظيم كبه خورنغني ولا يحسبن الذين منافقنا نفهم إقرا ورم مننا keigoro soroku ga ille kota munafiq keiro soroku ga ille kota mbe kenda yugonu la samanda aru kuren takande nchwile kuren thuluthu nchwile angana takande siku aru siku kiswile sikandiki awa kenda yugonu la samasiri Allah tino ibi lagarono ga jangene anega ille mene kabi lagarono dambarindi gandhi kaseme juni awre ane Allah hagari Allah ndi fatampanchi bakami pasi kukan gajanga nganjope kujwane yi bone nyanyana sirebe anga da munafiki nyagane aga walaru muminu ke gadagana ana kosa sikka ke korondaga koronyile anai gajanga milaga nyanande kenyile ange mumina hai kenya kon kenna ma sirilla saman iga ille kundu Allah muminu ngale hala beri kundu Allah ti toko kun mandi buku meti ho burendo ho sirana kun buku ho burugo illa ga toko ho siruka alhamdulillah no fam alhamdulillah kay ho buruguro ho siruku suganda kurbero no hekeri yani tallamono ko sian sa kun tan ke nan de ke mu'minin janka munafiqin anda illi kama ina illi mu'minun kama wal iyad billah wala yahsabanna alladhina yamunna magakesimma yabkhaluna kubenuga kutungana kunu bimati honga allah garakebe kiniya min fadli gella fasamunta honga nanti kenyam basu lahum idangani aymine huwa sharrul lahum kenni kenni bonenyai lahum idangani mi gadi khandum baha bima ma sayutawwaquna ma mi gadi khandum baha funga bakhilu bihi ga kutungana kuti kebe ya khandum baha ni manne na na hum pana na hollang an nga kun na fana man kanni anu fam awura ni sirenga na bara na bure njakam bagan na bure kina ina nyana huwa yandan ga ro nan kanni anda ga siki yawmal qiyamati la qiyaman kutanga walillahi aba alla danga mirathu samawati kam bado nyiri khenga aro nyiyam bado nyiri khenna alla dangani wallahu alla de ma ta'malu tifu fusu khaga gollini khabirun alla ni ngananyai qad sami'a allah aba talla alla mugi qawla alladhina yamun zafenga kube yunugati inna allah nanti alla de faqirun dalla ni fuqarin yayi korintenyani wa nahnu awrani inna allah inna allah dalla de faqirun alla ni hatajana nyayi katoku ya wa nahnu ananyu kude aghniya wa ya ni bannanunga alla timi garafun chafa qalu gara kebe ko ari karindenga al anbiya annabiy munga tungutana gahe wa naqulu onati danga khatimi azab الحريق بوي نانغانغاتان اندا كينغاري بما قد بما اسباب نياتو هونياي قدمت ايدي خكي تونغرا كيبي كاندغا كاني وان الله ارو الله دي الله منيا بظلام تبقاناي للعبيد كوموندان الذين كن يم يركندو يهوديا نو نياندكي كونانتي ايه الله ني فقاري الله كيم بدا نينتنو كو كو ني باندا جانك Allah tire ke diga mi mugwa ina ke sahana la gar ko tayna tuin ne hompal Allah gati ko na Allah sumundini sumunde ka wurde man anna ho kini Allah anna qal simpini anna nafaqan dan nan ku indi fi sabil Allah na antuga anu bam ikun ku zara Allah ga sumunde mundu ko mun janka Allah kini fuqari Allah ti atida mugwa mi ne ke diga mi da mugwa kayna ke diga mi sahana Allahu akbar كونوا نكدي جامعة هاي يا كمان كونوا كنلم. الذين كونيان يهوديان ونعا. قالوا. كوبينو غتي إن الله الله ده. عهدا. سر يهوديان وكوبان نوان. إذا خير كت سلام أخون. إتمن. إن الله. إن الله. ننتي الله ده عهدا إلينا. الله ده الله دنيا وتكتو كارونيا ماريا. الله نؤمن. ننتم ما قطعون دي لرسول خيفا رسولنا ني. حتى يأتينا. ما غناريتو يبرمب بقربان تتنتهونا. يأكلهن. إمبنغا يغنا. قل أن ننتي دنيا ني. ولجاكم رسول. خيفا رن كاغري خي من قبلي إككانيا. بينا. كدليل كلنا وبالله. الذي أروتي هو كبي خجر كبي مندم مغنا كو فلما من خادن كتا خجر النبي يمك كري إن كنتم صادقين جل غنا ني خغني تون تنياي جل غنا غراندي فقد كذب رسل رقيفار غراندي سارا كل ينكان جاءوا خيفار كخاريا بالبينات تدل خلنا أرو كتاب خورنا والكتاب المنير أرو كتابنا المنير كيف بان نورون تنغنا أو دلماتين جرنين كتاب بي أبانغن تن الزبر كن يعني كتابنا كوبي نوغا ينقان انجري كم نوخن دي والكتاب المنير أرو كتاب كيف بانغن نندانا أو كمون دانغن ساسا يهوديانو فارنغا دي خيركات سلاما خونا إتيا الله توكم مغا تنغن دي فاري سودا فيو magana tinto holli te qurbanin ni maniya na sadaka bagani na saguni na ke alle ko anan tinto katalle ti sadaka ke bagani ndeg ati imben nayiga annabi nyumoyo ko nukiyelle sadaka ngana bugo anna saguni ne anna saguni imben yalli na gaita alle gana daga su imben yalli na gabu aga mabuyi su alle ma daga khawku kiyen gemi kenyam kempit anna sa daga mbagal daga daragan daga ma daga bantat kangana bagan na do daga de nyajik keta iti ma faren na kemmin da bari anda ho bagan ni na sahundi imben na bu yo ga na ware onati kai faren nan ken eta Allah da kenya ko kempal lo ma ka sahu sirasi ati Muhammad na ko ni dan ganiwa kagara kebe khefarul li yasarin ke billakarni iro dalil khullul li kagara kebe khamundu khefarun da ke da bari kha mana kaum ngani khefarun kar mana khagani kar kenne ido dalil khulle mana harsa kemu le hari ke ngana da bari kagara kan saqiye basi egara kebe muri magana tena da bari era kemu nu khefaru yugun ma gaida da bari i masa khe harsa era khefarun kar awu da ne ro gare nyaayi meya kullu nafsin yonkin te sugadi da'iqatul maut kallenti manan nyani wa innama innama tuwaffawna ujurakum ina khabara jumma gafakka ya tan yawmal qiyamah la qiyaman ku tan faman yemme be zuhziha igara surandina la tondi bakka yimbenga wa udkhilal jannata igana ronde al janna no ondi akaman da taqin kita wa mal hayatu dunya duna biranta ukehitu hohoya gantanya dagam nyayi illa mata'ul ghurur gantanya nenen den dagam benyayi kebe aga gildi angana no ko ndangana no ko wucinne kallinar mata'ul ghurur na'am la tubalawna mi gara khajarabi mu'minun fi amwalikum khana burundi wa anfusikum aro khayyim minudi wa la tasma'unna ma khaga mugim min alladhina bakayyamunga utul kitab igara kitabin kini kubenu ya min qablikum saru khariyan kane ma khaga mugim bakayyamunga ashraku kubenu gara hillaka pendabari adan torampo gabenga kathir toranga kathir iran kebe gabengani gella khagana sabari watattaqu khaga kanu allaya inna dhalika anna kengari min azmil umuri kenna gelli finun juho hankantenyai awriani finun jufo sobenyai hoani igan kawa me samana kamaya wa iz birancin ma khifarin mu Allah garagandi misaqal ladina yamullahi dunga agar kitabin kin kubeniya nanti ma kagara bangandi linnasi surundangani khanta mugundini fanabazu yusra lahirum pita wara adhurin ifalle banga ikuntere manditi kalahidu ya jonkonga qalilan abu cinnan gani ma kitabi bi Allah gada yang kanira kempara una jonko yaro kai gani honyam bono yashtaruna kebe termine la tahsabanna alladina bi sama arita no mani me anayi bi sakido ma ma kenan kutiba kame ha banen ya haike bi sama kempalle kutu kusudi bi sama isu tokini me khaire bi sa adu ma ke intame yo iganta me awre hit nanti wuren tabana la tahsabanna alladina magayem munchimma yafrahuna kube nuga nyakalini ci honga ataw ataw illa la tahsabanna magayem munchimma yafrahuna kube nuga nyakalini bima ti honga ataw gara kebe dabari gelli golli burenga ataw min af'alin qabiha anuba igara golli burebe dabari ga nyakhalintay maki simmade nanti awa ko yi wakisniya la sirina golli buran dabar na ille nyakhalin kada na ma simante kem ma ho dabar wa yuhibbuna igamun nakhadi ay yuhmadu nanti soronni tiga titigan di sebube lam yafalu igama gollen dabari fala tahsabanna nafika kunji kunyanike sirebe agamun da soronni tiga ada ho dabara ma ho dabara kinkinke hari bucinna daga man ko risoranya nitiga kempete fala tahsabannahum maqa ikunchimma bimazfazati nanti wa kisni min aladhabi baka yangang katanga yangang katangi danga alimun mamanda nagani awa alla danga mulku samawati kampado nyiri marenga aru nyambado nyiri marenga wallahu allahu ta'ala ya koine besu kamai qadirun alla niranyananyai awa السماوات بدو نيري تاغاندندي والارض ارو نيام بدو نيري تاغاندندي واختلاف الليل ارو ورون شوخيندندي والنهار ارو كيم غامي سوخيني لايات كاوا فينياني دي لولي الالباب حق لا سريدون كونوندا الذين كنيام منياي يذكرون الله كوبينوغا الله فينكونو قياما اسيغينتونغا اري تاغونتونغا وعلى جنوبهم ادي غنا يسقي كارونغا يغاسم مني في خلق السماوات كامبادو نيري مريندي كامبادو نيري تاغاندندي والارض اروني امبادو نيري تاغاندندي غاتني ربنا يغاتني ربنا وكمان ما خلقت هذا اما كي تاغا باطلا غاريكا مايا سبحانك سنا كونغاندانغا انو كسي عذاب النار بنيانغان غاتانغا وكمان تونكا الله انك انكين الله انا سير سروندي مبندي فقد اخزيته كوناندا كمان يا غوندي هو انت تو نياوندانندا من انصارين جلي ديماندا ربنا الأكمن تنك ألا أكوكن دي سمعنا مناديا أرى قنقن دانا مغو أغا قنقن ديني للإيمان لمن قنقا قندن ننتي قنطن دي تيخا كمان فآمنا أكوكن تنقن دي ربنا أكمن تنك ألا فاغفر لنا أنن غفروا دن ذنوبنا وجنوبنا أنن قنقن دي بكوي سيئاتنا وفتن دي جنوبنا أنو مغفقنا كريم مع الأبرار كيني سرو سرو بارن تنغا وكمان تنك ألا أرو أنن جنندو إما هو بيا وعدتنا أنقروا نينا كنغا أنقي فارن سنقن كما ولا تخزنا أنن مغو يا قندي يوم القيامة لقيام أنكو تنغا أنك ألا لا تخلف الميعاد أنك تلمينا شغني جاب لهم ربهم اي كما نيميدا غادي دو انجابي اني ننتي كده انت يبي بنديني عمل عامل قول لنا قول منكم ككندي كن قول لنا ني غو ني با او انثى ما يغرني غني خيغو كندو من بعض قسوبكم يدي يمك بين يا هاجر كبينو غبغم غنكا غنم بيرغو يغدي بغندي من ديارهم بكي كانوندي يغدي تورو في سبيلي كلا كلندي يغا غجا وقتلو يغدي كريم يغدي غجا كفرن عنهم مو يغا كونكوندي باكي مغا سيئاتهم يفتون دي جنبونغا والله مي غدي روندي جنات الجنان كانون غندي اغا ورنو من تحت الانهار ورلقون غا ورنو الجنان كانون ري كني كوينياي ثواب راجن ni min inda Allah nangira Allah banga Allah de indahu wa walla ninga husnu thawabi barajem posirenga la yagurannaka Allah wadi sirebi anga nani taagun anga simme anga kamuke anga nyinyeke anga amna li halanchu hay anga tuno anti ma khalaqta hadha batila anti Allah ma kitaga khu janga subhanaka faqina adhaban nar kimbiran taagun te ban ciginte ban chaqun te ban Allah hin ko annan lahinko awarnya na lhala sunugo na'am la yaghurannaka imma ganketu taqallubul ladina yamunillan kupenga kafaru kubenu ga kafiragu fil biladi debun nugon kafir nu benu igada gana igarni iga business ndabarni igana daga iro tono khoren nari indari do yokkenna daga iro tono khoren nari kenna ma marsade nan ti kho ina tonguni kenna ma ganya ke bagani de mata'un dagam wo nyani kenna qalilun koni ke loge nyani anta du mina gilliya sage kun ta gira kaita quranna jahannam kenni jahannama yi wa bi'sal mihad baydum bunu aganya jahannama ya aganta nyai khabar yem ku kunde kubinu kanu allah ya ittaqau rabbakum iga kanu kamanga lahum jannatun aljannan kanu ngidangani aga urnu min tahta تحتها يلجن كانوا ريا الأنهار ورا اللقنا لا ما نغني فيها الجنة نغندي كني ينقى مكون باسياني دنها من عند الله نعجر الله بنغنا وما عند الله كبغ الله بنغنا خير كن ينبسونتا للأبرار سورة سيري بارين تندغني نزلا من عند الله كيني منزلهم دائم لا يخرجون من الجنه كين مؤمنون نارو انتغبك كانون كيني هو بغال بان كينم باسونتا انا سرقتنا خلم باي كافر كندو هي كندو تانكل نانا كو كوم غني ايده ومن اهل الكتاب اوجل الكتاب دون كونون دي يهوديا دو نصارى دي يمين ايدي يؤمن بالله كونغا تونغون دي نتي الله يا وما ارو يغا تونغون دي نونغا انزل اليكم غرا كبه يان كان كتا خي ارو هو بي انزل اليهم كبه غا يان كاتي خايا خاشعين كنانو غني ما يان كانو غني لله الله دغني لا يشترون يكون تفراقون دي بي ayati llahi talla ayanunga jonkorahun jonkoya qalilan kibiru ngani kunkamannunga lahum ajruhum imusongi dangani bikaman banginga inna allaha allade kurusin derate undanani allah ya ya yemungu hakum benu gatongondi kamuni wasabiru khana memunindi khana boturan tangi endabari khakon non kaniya wattaqullah khan kanu allah ya ma me wadi tuflihuna khana ya taqdir kitanun atiya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu khana nya bane kama fata fata bakame khana nya kitibane khakon non kamay ana fam kenya khana jihadun dabari boturan tangi ni khana nuqutu khana soron ci gindi no ngani ga sikiru kadu khonnon na kay ga nayr ni ga kinyan ni kay karam si nu benu ga kendi dabanu benu ga kendi anu fama wamin khaylir rid wamin khayl wamin ribatil khayl na'am kinyani soro benu ga kende barni iga wini ya ko nga kudo ga crossing den de bar baraju illa na kendam jannabay mbenta ya khem memene kebe ga wi ya ko ngallan allan kanima na'am سورة آل عمران أني مي ريايا كنك مهل آيايا سورة النساء يغرون شوران باي مدنيا أكن ينقل فارن كم مدينة يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إيه سرون اتقوا ربكم ققنو ققمن الذي ققمن تنك ألكيبي خلقكم أغلا ختقا من نفس واحدة بكا ينكي بان النادي وخلق منها أتغن دي بكا كن ينكي بان يا زوجها سن لمن ايا غن ادم الله ادم تغه هو سوغري ادم مرمندي اسوبغو ادماي كيمبري كينيونكي باناني باغدا ادم تغا تاي وخلق منها زوجها راسن لما اكاغو نغارين تغا بكاي كينيغن حواء ويا اسانكين دي فيلين خان رجالا يغو غبو غبو يغونغا كوبينو غبونغاني ونساء ارو يا خرونغا واتقوا الله يفا غبو غبونغاني واتقوا الله كانوا اللهي الذي الله كيبي تسالون به خغانيا غنيتي الله كيبي يا ارو سمفون كان كان كانا كوتوندين ان الله الله دي وال ارحاما ندوري والارحاما متي والارحام راغنا ني كين غانو كوتانا قوال ارحاما سمبو خان كانو سمبون كا كوتون دنغا ما والارحامي كين نقاغا مي نياغاناتي الله كيبي يا الله دانغاني ان نين توكونا ني الله دانغان نين كونا الله دان نين ديما كين الله بي خاغا مي نياغاناتاي خان دكان نا كين ارو سمبو خان كاني خاما كا كوت ان الله بري يغونو ندا نياغاني واتني kankanu allai ma kenka anya alla dangani sage anya sumbu kada kenga sabat ken sabat ntenya ho honta ken ka anya alla do sumbunda do ke garata gollel anya alla di farenda kenta sahna naam anya alla di farenda anya alla do sumbuda kunumbet antine anya alla dangani sage anya sumbunda yo kembere kenga fam kenya ne yogonu gatni alladhi tasaaluna bihi wal arhami khayriyati wal arhama ay wattaqu an taqta'u arhamakum na'am إن الله الذي كان عليكم أنياقكم كما يا رقيبا ألا نكرو سندانا نيايا فرقا كنين دي اليتيمون أموالهم إنا برونا أونا جوفا يرغل ساسا ننتي اليتيمو دل دنجن قا اليتيمين كيبي هاباغ فاتي إيغو يخري أفا بام فاتي أما بلاهي كين اليتيمين قسريبي أنغ بلاهي تان اليتيمي تان أونا فامغل ساسا bara hayrni kunki baran ko aga bega binyani wa tul yatama fakini ndiya yatimunga amwalahum ina burunga tatabaddalul khabith khama gafum kente imparaqu bitayyibi tifo senenya ya taakulu amwalahum khama gina burunyiga ila amwalikum katta khana burunga allade annake ngarire kana huban kenya nyenge nyayi kabiran junubum po khorenyani wa in khiftum huba kenya junubum po khorenyani sirebe kan aliyatimun naburu ikara ya banu di toko idi naburun toko anke ngusari nabure kewut naran accountant naran naburen chu jaga simiti ha kon la kumba kamera anke ngai sirega nare ananya bonen ma kende bar onak wa in khiftum gellaha gana kanu alla tuqsitu nanti kharanta tulunguno fil yatama aliyatimun ngondi kharahun yaqi tabalakum kebe gallinga kadangani minan nisaa gelli yaqarundi masna fillo fillo ya wa thulatha arusiko ya wa ruba aru nagatunga yirekundu fa in khiftum alla ta'dilu fi yatama an-nisaa illati tahta aydikum bi alla tu'tuhunna muhurahunna ka ghayrihin fatrukuhunna wa ankihu ma taaba lakum min an-nisaa min ghayrihin gelli sirenga nakaragara yaqarun tukho limunu nyani ma balahi isa awa igamare en nokondi an allahini ya yakundi kha nganatin nake ya khillanta haqqin kinna kho ya kharitana mukho kembira anna kemundi chembendi amma anyamma kano kenna nyari ko tanna daga ya kharitana mu yo kenya na yaqu halalinte alla wa kingalla nan daga hotana muru anay hame halale ka anay harami hetide hakki fitnan hoyo godangani hoyo godang naam kwandi sumbukutenye marinti hotana fa in khiftum kana yaqrun yaqi hillo ma ken kasiko ma ken kanakato naam fa in khiftum yaqru matna nanti hillo wa thulatha sikosiko wa ruba'a nakato nakato kenya namani me kim bayan segwa anu fam ha tike ato ngai ko ko mali ken wali tike eh atalla ga ti de sikosiko na Allah awre na ji ma na de segwa yadullu ala jahlihi bil lugha al arabiyya azwa la ilaha illa Allah sababu na gen kitanan hakimun nan kawa ke kempo indina kunre Allahu akbar ina yana kammo sakwara uga dunan kebe Allah gando de ma fa in khiftum igu ya garunna tunan tallada ya garun hilli sikin nakati ya gende ngende ya garunna kento de hara ganta lingida na in khiftum gella kha gana kanu alla ta'dilu nanti kharanta tilunguno fil ha fawahidatan fawahidatan khana bani yaqi aw ma ma khana hun yaqi malakat aymanukum kakitungara kubeni mara gelli tumbar ya kharunti antumbar ya kharalla wa yaqina harban sunta na'am dhalika anda kengari arina kenya mpasunta alla ta'ulu ayantinta alla ta'ulu khanan nyenge ayantinta khanta nyengene alla ta'ula nay khanta nyengene angaranta hillo sikoda to goti banede anandu to goru sutura di sahi angala nyengen ta untun ta hillande ngarta angatuno sikani ngana re bonen kenu nakata ne ngana re kemar sehe angatu anan lanta tilunguno to goti bane kha khanta ko heti ho heti ha nyengene kan so ngara ngara nyengene pam kidian ma ala kul hal waqtin pagalaga nyenge be gan ke nanti khan nyenge takandinden nokonti ana fam kasondo minno ko sirental marne kengati nantara kya kanu burara kya kanu har kenyi me yigo ken takawa kembangandi me nantinda kya kanu nan kotu kya maka bangandi hara gana gan chondo men ka takaninde ndi sunyerna ke ko tanni bito illa bitabanen ke bana kan bito illa bitabanen angana be ko keda na me ko bon keda ka lemmu tammi agane ke maka lemme yimi nda ke maka kero yirge ujunu tammi anga takanin na angana ujunu karai ke ujunu karai kente lon tawon kempet tulungan tak. Anda dapat ni apa ni? Remu kuga mukberi. Akan itu tulungan ikan orang ni. Nah. kama kada mun pasme ah wa atun nisaa hakini ndi ya karunga sadaqatihinna ihutanna burempo mpo farlantenga niklatan kenni kuyenya ya wajibi mangani khaga kinni ya fa in tibana lakum gelli gana iyon kingana ah fa in tibana lakum igana lingi da khadan ahoyi an shay'in bakka hoya minhu utanna burekedi nafsan iyon kingalin iyo agalingi da iyon kingalingi da ngani fa in tibana nafsan awre ni kenyen gelli yonki ngana lingi dangani aga lingi yonki dangani igara ho kina khay na bure keno gondi fa in tibana lakum gelli gana siro kadanga an shay'in bakka ho inne ya gelli hutanna bure ke ya ma kuye ke ya nafsan yonki ya aga lingi yonki nya danga fakulu khana kenna bure iga ani alingi nyani mari an ayigen atoni ndelinga nyani awre ani antari sikan ko rendi mi ko holingi angana yigana ga daga nan kurin hani am mari hani ake wurni manni angana duguta yigana problem sun tara batten no ko dungu rentai buturam buin tai hontai mari an kebe atoni ndenne naam awra nan nyanga anyanda halale nya andam puta yagaren puta na buren kinai ay meti awa hanke anna ujine tamme ujun tamme ken ay mera ujunu karagi sagandi ay gaki eh ka kona kende baran umatan tadi de ka Kenya ni yakaren putte akinna yimmai inda kini an famu inda adu ido woli ngana ko ina yakare ina yakore na burinkin anyimi kelai me gananya al halabit kamma ka kini nan tiga bonon dinat yo onda ka wala tusufaha kamma ka ki ha wala tusufaha kamma ka kini ndi khawyun haqiral lughun kubenu ganta na buren lorantu kama kana burunkini ya khole munundo ya kharuyo gonu mongnga allati kubeni ya na buru kubeni ya ja'ala Allahu Allah gadanya khakundangani qiyaman sigi ho ya khaga siki khibarun nyaya khani kuadi fiha na bure keno gondi khani fetu fata wa qulu lahum khananti dangani qawlan sifaya ma'rufan kebetu intengani khanat sebe sireng koni dangani wabdalul yatama faral yatimun urebaga hatta idha balagu migana kinye annika haya karunga awre ani ya karunya khiyenga igana kinye ya kunga awre ani khani jarabi kubenu wa khamaka khani tumirawai alhala illa nkupe ndabarni ya nafamu yo kenya ni migana kinye balahiyang ya kunga birambe naamu Kaga na subidi rushudan gotoyenga kajon tondi ilayim katia amwalahum inaburunga kamaga na burukuiga israfan kemperandangi kamaya aru kenyengi kama jewe korti kamaya ayakbaru ya khoruna nanyini nang korti khoruenga nang korti ke enfamu igotoyenga na kusana burikeiga kunta khoruna ah Korea nanya kita deh. Nah, waman kana ghaniyan sirabe ganani bannanya gani falyasta'fif akaman nadutigi waman kana fa sirabe ganani fuqaren falyakul akaman nanyige tifisi fi tuintenga fa idha dafatum khagana kinindi ilaihim katiya amwalahum ina burunga qasidindi alaihim ikammaya awasiti allahi hasiban kurusindana ya rijali nasibun awaygun taqiya mimma baka hundi saranum pilliga kebe togo wal aqrabuna aro marintin tonga awaya karun qara nasibun taqingi danga gelli hundi tarakal walidan saranum pilliga kebe togo aro marintin tonga mimma gelli hundi kenga rogo aba minu gelli taqike au kasura ma kenga gabo aba kenya taqinyai mafruḍan farlan tinyani wa idha hadara alqismata igana tawe takandiranga ulul qurba marin tintongana tawe naburen takandiranga waliyata aroda yatimo ngari wal masakin aro miskino ngari khaniku nabureke wa qulu lahum khan hadi khagamiku khanan shahidangani sefe ya ma'rufan kebetu indegana siregani waliyakhsha alladina khayangana takani yugunu khawarni nongani miskino marintinto yatimo wana kana mehamu ka kabin wa keke to kana mehamu kana hoyo buguna breke na kini kini ya saro kabila ga takhande na'am wali yakhsha alladhina yemun nan kanu law taraku hari gan nanti iganto e khagan to gondi min khalfihim ihal labanga bonchungunga tayafan ilam punto nyani makhoro ina kusakanu alayhim ikamaya in kanu allahi wal yaqulu inan kunindi sefiya sadidan kebet lon tengani awran an kan kanu nan tingana kara ngare mulini nyaku ngara warde mun ngari garna nyaga an nan kanu anniku harangami ko digan cidonko pase kanu de an kare mun ngana ma an kan namine an ngana kara in magari sangata lemmu kin dan kan jiro kata wandire mun na'am innal ladina yamku biniya iga igene amwalal yatama yatimun nawurenga to nyangunde kama innama yakuluna ikumpa igene atan ino konundi naran imbenyaya wajibi migaro sa'iran imben gondina mbuyi sa'iran imbendina mbuyi nongani yusikumullah allah wa khanya amarni kharim mundi li zakari igo sugadi awai go sudangani mithlu hadhil unthayni yagru fil litaqin yana igo bani sudangani ona tugillere iganti yagru hil litaqiyana igo ndawreni igo ndo yakarenga na menyi nuqsu igo ngana hilowtu yakarena banewut banewut se yagru hilli hillo heba igo bane hillo andawari awgo yagru ku hil litaqi igo kena kunyawut yugo sugarana kenya to yugo ngana hillowtu ya garina bani out naam ya qaruhi li taqi yugo na kenya wutu ayro kenya fa in kunna nisaan gilla ganani ah fa in kunna nisaan gilli ganani ya qarunya gani fawqasnataini iga ya qaru fil likamma ya walahunna awidangani sulsa ma hun taqannisi kandinga taraka hurengara kebe to fa in kanat wa gilla ganani len ya qarim bani ya ganani falaha awadangani annisu akinna na buren taqandinya wutu wali hawas huren awa huren charanum pilli dangani likulli wahid banin be sudanga minhuma sarano ku hilli asulusu ina sulusu nyawutu bakka hondi huren gara kebe to ko inka na gella ganani aga dangani waladun lemme ngana nyama ga gelli remme ganta maka warithahu abawahu aw saranum pilli gara khe fali ummihi wa sarana ya kharin dangani asulusu na buren tagandi sikandinga ingana lahu ikhwatun gana sakinga thulsu ngutu wal baqi ana famu li abihi naam lil abi fa ingana lahu ikhwatun gelli mare mungana nyino ngani hurendangani fali ummihi awrana akhinu ngana nyu hurendangani fali ummihi awasa khindangani asulusu wa kinna sulusu nyakita ba'di wasiyatin wasiyam palle usibiha iga wasinitikenga awdain ma kenka tambonya gana awrani aga ngana karakara kenya kuna karakenya karakenya arusha yanga da mehutu tan ina kunya bakade hana ma tambo be ga ina kuntu ga hana ibilla garna khen ta kana hedo kenya ya la kentagem na bure ke takanin sikwai sikande ke mebe aga na kembaga rawa aga ma kan na bure mu manchu kentakini na abaukum khafa banude abinaukum hado khare munga la tadruna hakunta tuini ayyuhum ka koni kundi aqrab lakum magantin tagadanga nafan nafaya duna dil aqrabi kinni farlanyai agagiri allahi inna allah allahu taala allah yatwananyai hakiman allah yakitananyai walakum nisuma hon tagandin akhaygu dangani khaya kungara kubenu togoi ga kara gella ganani gada a illam yakul gella ganani agama ni dangani waladun lemme ganta ya garu kudanga gella ganani agida waladun lemme ngidangani walakum rubu na buren takandi na katandin na kada mimma baka hondi ya garu ku gara kebe to ko wasinun ndun karandin dangi empalle yusi nabiha ya garu ku ga wasini tikenga ma tambun tuge halle walahun rubu na buren takandi na katandin kawa ya garu dangani mimma gelli hondi taraktum khakunyugo khagana kara khagara kebe togo illam yakul lakum gelli agamanya khadanga waladun lemmeya gelli remme gellagana ni khadanga waladun lemme ngananya khada falahunna sumnu awidanga ni naburen takanni segundinga mimma baka hondi taraktum khagara kebe togo nabureya min ba'di wasiyya wasim dang dun karandim palle tusu nabiya khaga wasni tikenga ma tambo nyani tambo ntugandem palle gella gana ni sereya gani iga khene ya kalalatan falladurun khenya ya imraatun kalalan ni manne kebe gakkara anu famu lementa makhaya akara marimito kenni kalalanya yo halla hay khenya konno afatam pancintenga kitabun nokondi ka awutini qur'ana kiyana gon sahih warada نعم أبي امرأة ما يقرن يغني ولو أخ آخن غامقا أو أخت ما قرن يغرن آخيق غامقا أو أخت ما قرن يغرن غامقا لكل واحد أو بان بسودا منهما في الذي الثلث ثلث ندا الثلث أو الثلث الثلث naburen takandi tumundi nyani danga gelli gana nyi igam pungu kenga awure nam pungu gidan nyiguro gidan nyakhariya nam ikun kapea fi thuluthi thuluthi nyano gondi ina takandi ni mena gai sunyaro na feo kenga sirinta unu siraya nongani wasi ndung karandem palle iga wasi niti kenga awudai ma tambo nga tambo ntugandem palle gairan bari anani yagamanya toronde ya keni wasi nyai min Allah inangiri Allah ya Allah de alimun haki halimun Allah ni tuwana nyai no genyana Allah ya kenya hai keikum kenya ni serega nakara hamare metoko anu famu lemme sunta maka fewu akhi nungananya maka magira nyakaru anu famu ina kheye ntakandina gile gananyi gampungu akhi ya kherero akhi akhi guru akhi ya kare gampungu kenga fahum shurakau في ثلث نا ثلث يتقنن نعم يسونيرو نا نيت بسويه الله ركنيا وسنيا خي اون تقنديا شريعه تقنيم غا دونا لينكي مغومبي الى شريعه فايده مغورو كينغا كبي خي تقنديا شريعه خي تقنديه تيكينغا تلك حدود الله كوني الله غينغو كوتونتون نياي ومن يطع الله سريبي غنا الله نيامن خنن تشيغندي ورسوله ارو خيفارينغا الله نارون دنيا جنات الجنات تجري اغاورنو من تحتها الانهار ورلقون غاورنو اسان ايتاسنغوري اوري الجنن كانو كومبوبي غانو سانكانچونو ايتونغوري ورلقين غاورنو قسو دامبي نعم يفجرونها تفجيرا لا ما نغنيا فيها الجنه نقندي انك نربي هو الفوز كنيا ني غنينا العظيم اخورين ني كنيا نتقم بخورين الله غن نيو دغني ومن يعص الله سربي غنا الله كوتا غرا الله سوخنا فارن شوقي ويتعدى حدوده ويادني الله غينغون كميا غنا كركن كما الله نارون ديني بنديا خالدا لا ما نغنا يا فيها الجهنم نغندي وله وذاب ينغن قطن دنا مهين رغندين دانا غني واللاتي يغرق بينيا يأتين إغاب قل برين دبرين ننجيني من نسائكم خيقندي فاستشهدوا خسيد موري عليهم يغرق كم يا أربعة نغتو يا منكم قل خكب مسلمو دي فإن شهدوا قل لغنا سيدنا انتي تنغن يعني جينيا فامسكوا هنا كنا يغرور غادي البيوت يكون بندي حتى يتوفاهن الموت ما كلنغن دي مغفو ما ألا ننجن دي لهن يغرو كدنغن سبيلا كليا أرو يقوك في اللبين ما سروك في اللبين يأتيانها إذا قل لبرن برن كنيا غن جيني hakundi faadhuhuma qadifi litorati katundenya ya gelli gana tubi wa aslaha igasiro khana qafalliko anhuma baki filia alladhi kana tawwaban allah yatubu ragananya ya rahiman allah yafinananya ikembere ya khare ngana igana raga jininga atuqika nyali magan karanta baksala kembere aro ga yi ganai gonda ya garalla gani karin ini katta sahi hono qanati walla zanika niya an famu yugo hilliya ko luti ganka ken ken ni karndenyai ho sunta kemme ken karndemban anya kamma ya kambala mala pala yinan karin no fa awra anga hinun tuta igan alla ganan inan karna soko di bura ko nyani ken innamat tawbatu tuben kende ala allahi awa alla kamma lil ladina yamundanga yamaluna su'a kubeno ga bonenda barni bi jahalatin tisemun taqya mayatubu sagina ritubi min qaribin wuchitinte kun kamannun ayatubu allahu alla watubini alaihim ikamaya alla kenya aliman tuananya hakiman alla nyakita jirenyaya tuben kentanya na yemundangani kubeno ga bonen gollini hatta ma birambeketa hadara ahadahum agana tawibanum be ya almaut kallengana riya ken kamannati inni konin kede nke tubiya alla na sasa kunduya yemun kafe tuben ganyani danga kubeno ga kalla wa hum nani kun kufa arun kafirunnyani kun kamannunga okuanterindi lahum odanga idangani yangang katanga aliman kebe mamandana gani ya yemmo kakumbenu katongondi la yahillu lakum antadagana khadangani nanti khana ya karunke karuhan furusen kamaya kama gabarti kane litadhabu kuro khanan dagandindi tihonyo kudubani ya ataitumuhun kakala kebe kiniya maganta anyati na iganari tindi tibi fibure nyai mubayinatin abangantengani kadi kapalle maru bil maru viti fisire nyaya geli kagani khuni faasa ayugo wadi kawaballa huya wayajaala allahu alla nagusa nyangundi kienkuni hobi anga barai khairin nga kathiran agabe gabengani ire antara gana kadanga antari sun nisaa karha nan tisire gana faati force a ko wona nyena yakini antara gana oda kenda baran ndat mo rafam sire gana kara nanti force yo nanti force a ko wona nna sagandi niya antaba ka kakidi ana fam ke haram tejen agan tammun daga tin tangan tanga na yugon kana ti ke malaike la ya gartana inati ayi angida huruban igana diga mu kwana kusanya Allahu akbar subhanallah Allahu akbar. Suroko haganya sababu ko. Kenya na gam mun danna anna wa gantam mun da forse kenta no. Allahu akbar. Onna. Wa in aradtum nantiqa inta wala ta'duluhun. Anti antarunu. Anke dayani setana kan dayani. Kunu beda nanti agantanga alla tan ma fursi sahi ka yo nke ken daya ken khabari ke serta na kantar no ke kari tangar ni sagada wala ta'diluhun na'am wanda wa in aradtum gella khagana lahi istibdala zawjin ya gare faraqunu makana zawjin ya gare battindi wa ataytum anani khakinindi ihdahun ya gare kulubanum be ya qintaran naburempo gabenga maka kama garagandi bi shay bakana burike ya shay'an haribana ya yo khana utu ababu tanan garam binnen kamaya aro junubun kamma mubinan kebe bangantengani kammu khani ta'khudunahu khaga kenna bure utu hakun khadangi ila ba'dhin katame ya wuran khakinyi me garka palle ma gonda bare angara ya kharilli tande yahi hillo sikona magaba ya kare yogo wana allah ken ngalla na ya kare tanarit adagan tanyande qadi mukonyen. Naam kanan tinna warakun narti na warakun narti kunu bed ari mukonyen qada gantenyen anga nayi kebe walla anga da hubikin anna mutuman anta wutu hari banan ta wutu anga na wutu anna gare nya wutu aru junub anna wutu kam mu khara ya gunda barhal yugona rawanya na isare hal anna ille ke mutu ken buturan ko ta ko nda wa akhadna minkum yaqruku qaragan di qaymi saqan lahidunga walidan kebe barawaten gani wala tankihu ma yaqrunga nan yaqini tina anna tigitinga angar ta tigitinga ningar kyan ana wutu en ankal sunun chaga nam kenta siki seregan mahiba nan ngana charta kama tintaw kapang sai gu yogo no kanjo ken konna daga na ya yakrin pana nya gana na go sore baga turiya ntaw kapam billa maga tokun kenga la no gono ilige da ta e ana ya gare ta tana wannan tilai ken kenga dungi ne aga na chart yo aga na chart anta ka paide ya gare gen wadungi la ken ke charti hiti ken ta ya kun charti nun ken i duru nyana an fam nanti nam mundu nan ta hokapa pase ya kan na hokka hay wajibet akan tanya torang nare i duru nakan ke shartu nun ay gonda ya gare la anai ya ko kee me charti nun pet nam pase anta charti nun kad nanti man na hokka hay koy gana ya kun tafa nanti shartu nun kudiya annahu kapa anta kunni de antari kharnan tan taw kapa fa kunna ya kun chartu nun cellanye ka chartu nun tan non yonogi chartu nun kunta alla kitabe tawutin onda wala tankihu ma e hayrin ya kharin benu i haramun tongani anni yahi dum haramin hayrin kunya ko wala tankihu ma wala tankihu kama ga honya khi ya kharundi nakaha ba'ukum ka ha banu ga ku benu yahi minan nisa'i gelli ya kharundi agantanya fu bi qad salafa kebe gadangi jahila kunno kondi jahila kunni seremba nyakhina seremba wagana fada ni matugne ya jahila kun amma tugun mamma god illa ma qad salafa khakin dangya seremba ga tubi ga rasulama ko kenta junubun tay khakeda silama kun no konde kem paramun tay wala tankihu ma wala tankihu khama gafon yahi nakaha abaukum khafa banu gara kubenu yahi minan nisa gelli ya karundi illa ma gantanya ya karubeni yahi yenga kebe ga dangi jahila kundi anna ken golle wari kana fahishatan kenya golli jankanta hore nyai arob to ken nyani kenga awdani maqta ana kunna kunyarti wasa'a sabilan kuton yani kenna wasa'a sabilan aro kille kenya mbono kille ya kille ken kille bonon tenyani hurrimat alaykum ikabandi khakamma ya ummahatukum khamanu yakhiyanna wabanatukum aro kharin yakharun yakhiyanna wa akhawatukum aro khagidan yakharunna aro khabayini ya wa khalatukum aro khamatukun ninu ya aro angakhi lem nyakarenga wabanatul ukhti aro angira nyakarelle menga aro khama anu beni aro khama anu yakhem para mun tenyani manu kubeni ya ardanakum kubenu gara kasugundi aro khagira nyakarunga minar radati sugunden karanga aro khaya kumma anu yankallu yakarenda kenyani waraba ibukum aro khabirin baralemunga yakaru kubeni ya fi jurikum kubenu ga kompondi min nisaikum gelli khaya kharundi ya garu kubeni ya dakhaltum bihin khagarutiya gelli gamanya gelli khagamani dakhaltum bihin khagarutiya junubun tarakamma ya wa halailu abnaikum aruqa qa lenyugum nyaku halail ana fam yo seren lenyugo nyake anta daga nan na kenya riyade alladina yamku bayni ya bin aslabikum kubenu gabu khafallin qottendi aro khanka bandi khanka fmandi bainal ukhtayn gidanya garum pillina kayga habe mega sare mega habe sare habe ayba agantanya gollebe qad salafa kinga dangi alladhi kana ghafuran allanya yampana ghafarin dananya yi rahiman allanya hinananya ya hizbihillandinya irekundu allati yakharubenu gakkabe ariko ambaba gada yakharubenu yahi maka kenya khide haraga nanya gada wara harandani aga fati maka kenya khide uski ambaba da ke yahi sasa yakharibe garan chara nambugu yinu khondi allanta kenya khide aro anyi mei mere nyakhare sasa aganata ammanu na utu kebe garan chara kebe gara ken kasara kebe gara ken kasara kebe gara ken kasara wa in alawna anu fam am allin nyakhare maga ayak wa akhawatukum aro khagidan nyakharu saghi habe habe saghi ku serenta ku yakh wa ammatukum aro khabai bayin kandiya ma fakhare am babaru kebe ga saghi habe mega saghi am bay wa khalatukum aro khamatu gunnin amma akhone ken ka khone ken ka khone daga daga daga akho amma khone anta daga nan nay naam wa banatul akh ado an nakhin lenyakharu kun ka banto nyana makh ando ke wa saghi habe ke lenyakhare anta yakini de ken khare nyakhare anta yakini ken khare nyakhare anta wa in safula anu fam bari boncho mbana nyen ken wa banatul ukht ada ngida nyakhare lemme saghi habe ngida nyakhare saghi habe makana habe makana saghi ke lenyakhare anta yakini ken khare nyakhare anta yakini ken khare nyakhare jankana dagana wa allati wa ummahatukum aru khamanu yogonu khamanu kubena allati arda'nakum kubena khada kas gada khasugundi ana man chare be khaira adan tugundiya ari qatil allah kin tanu kare gube adulle mbakan sinon pilin no kon ken na ana anta ken yakhre yakhni anta ken yakhre yakhni ana famu wa allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a aru yakhre ke banga sugay kundu ari nyakhre ngana inu su ken ga sugi man ta yakhni bona karam menyi rada yahrumu min an-nasab min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab kufaran rakum na'mati wa rabai wa ummahati nisa'ikum aru khaya kummanu angena yaqrebe yaqi andart kemma ankalwe hetiba ma kenya khide na'm wa rabaibukum aru kha qorondire mu inati birimbara lemu yaqarubeni fi hujurikum min nisa'ikum angara yaqrebe mur ari angar rondi aro remmebe gari na kitay wota nay kelle manda khoron anu famu anta kenya khis paske amla kema ya khis gella ngana nyanga ma agam anga marotai problem daran nay naam anda munda kha marotai ida ya kunyi me palani nanti wa kha manya are me galla waya anda ke baye anna saxe anna remmu anda saxe mbayi anna remmu ka anga rondi atani me aro khare nyugu nyakku de nyugu kubena nyimme mere nyugo ke nyakke anta ke nyakini de ta ke nyakini de na maro na gidan nyakaru hilli kawma me sa gambano ni ya igubane ni yahi ahram tanin anai suwa birene ha bambano haram tanin sa gambano haram tanin sa khabe ahram tanin magana nyanga na ke yahi afati ya nyille hotana yahi ni anan ya sa gambana ma agida ma ko kona ko fare ngara usman yahi ndire mu ngam ko be na'am kenya ni ku kitu nyano gan kawonto ni famu wakati kenya aha aha bambana i gurjana yago ke gurjana sange moni kamma ani ya rebi gamma ambala ya rebi ha an yaqi ke ha ban tawu ken kamma Subhanallah. Ha? Subhanallah. Allahu Akbar. Kullum pati? Allahu Akbar. Ya agana ni ga mahiru kullake da kembaga nyam nyakambe ni anna ken tokuna mpasunta نعم سكه يقولنا نكت الله عنده دم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم